la la la la la la la la la la la la la. Cotum della città, l'arco. La la la la la la la la la la. Resta bottega che la meggia presto. La la la la la la la la la la. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.